Orlen. Z dbałością o naturę. Działamy odpowiedzialnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 grudnia, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Nadal nieznany jest los dwóch górników w Rudzie Śląskiej. Zjazd liderów europejskiej prawicy w Warszawie. Kometa Leonard leci w kierunku Ziemi. Dwóch górników nadal jest uwięzionych pod ziemią w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Rano doszło tam do wstrząsu na głębokości 780 metrów. Trwa akcja ratunkowa, mówi wiceprezes stacji ratownictwa górniczego w Bytomiu Andrzej Kleszcz. Z dwoma osobami nie mamy w tej chwili kontaktu. W tej chwili przygotowujemy się do wykonywania chodników penetrujących, ratunkowych. No i trzeba będzie te 40 metrów przebierać. Trudno powiedzieć, w którym miejscu oni są. W akcji ratunkowej bierze udział 6 zastępów ratowników. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w wywiadzie dla telewizji BBC World News, że Europa musi wspólnie przeciwstawić się zagrożeniu ze strony reżimu białoruskiego i rosyjskiego. Szef rządu mówił, że kryzys wywołany przez Białoruś i Rosję ma na celu zdestabilizowanie Unii. Polska jest nie tylko solidnym członkiem Unii Europejskiej, ale mamy też lepsze rozeznanie na temat obecnej sytuacji na Białorusi, Ukrainie i Rosji. Możemy ostrzegać naszych przyjaciół w Europie Zachodniej i pomóc im lepiej zrozumieć, co dzieje się wokół nas. For our friends in Western Europe about the jeopardies gathering around us. Z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych mówi wprost, nie akceptuje wyznaczonej przez Władimira Putina czerwonej linii w sprawie Ukrainy. Biały Dom już zapowiedział kompleksowy pakiet działań, które uczynią potencjalną rosyjską agresję bardzo trudną. Intensywna polityczna sobota w stolicy. Do Warszawy zjechali liderzy partii prawicowych z całej Europy. Wśród gości m.in. premier Węgier Viktor Orban oraz szef hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal. Wśród tematów potrzebne zmiany w Unii i przyszła współpraca w Parlamencie Europejskim. Polskę reprezentuje premier oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach Karol Surówka. Politycy konserwatywnych partii mają dziś przedstawić wspólne oświadczenie. W nim mają się znaleźć zapisy o potrzebnych reformach we wspólnocie europejskiej. Szefowie prawicowych ugrupowań mają też rozmawiać o zacieśnieniu współpracy na szczeblu europejskim. Mówił o tym w przemówieniu otwierającym spotkanie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To jest, można powiedzieć, przedsięwzięcie narzucające się w jakiejś mierze. Można go włączyć w sferę politycznej rutyny. Choć wiemy, że jest niełatwe i wiemy, że to nie jest coś, co będzie można załatwić szybko i prosto. Gdyby obecne dziś w Warszawie partie się połączyły, stałyby się trzecią siłą w europarlamencie. Karol Surówka, Polskie Radio. Z inicjatywy papieża w najbliższych tygodniach odbędzie się relokacja grupy migrantów z Cypru do Włoch, a całą operację sfinansuje Stolica Apostolska. Franciszek zapowiedział pomoc dla migrantów podczas wczorajszej pielgrzymki na Cypr. Wiadomo, że wśród 50 osób, które papież zabierze do Włoch, znajduje się dwoje Kameruńczyków, którzy przez ostatnie pół roku tkwili w strefie buforowej oddzielającej Cypr południowy od północnego. Oprócz Kameruńczyków do Rzymu poleci także 10 migrantów obecnie przebywających w więzieniu w Nikozji za pobyt na wyspie bez pozwolenia, a także młoda Syryjka, która w sierpniu w zaawansowanej ciąży dotarła na Cypr na łodzi dla uchodźców. Kometa Leonard pędzi w kierunku Ziemi. Na niebie pojawi się w poniedziałek i jak twierdzą badacze, będzie to najjaśniejsze zjawisko astronomiczne tego roku. Kometę zobaczyłem gołym okiem, jest tylko jeden warunek. To spektakl dla zdecydowanie rannych ptaszków. Gdzieś tak koło 5.30 będziemy mogli ją zobaczyć między kierunkiem wschodnim a południowo-wschodnim i 6 grudnia akurat będzie ułatwiał jej znalezienie jasny Arktur, jedna z najjaśniejszych gwiazd nieba, który będzie widoczny właśnie w tamtym kierunku. Kometa będzie bardzo blisko tego Arktura. Potem będzie przenosiła się stopniowo coraz niżej przez gwiazdozbiory Węża i Wężownika. No i 13 grudnia w zasadzie zniknie już z Polski. Do oglądania zachęcał astronom dr Piotr Witek. A warto spojrzeć w niebo, bo Leonard odwiedzi Układ Słoneczny tylko raz. Potem poleci w stronę Słońca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wybrzeżu śnieg z deszczem, na północnym zachodzie śnieg, zapowiadają synoptycy. Więcej przyjaśnień tylko na wschodzie, od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 3 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Przegląd wydarzeń minionego tygodnia na świecie zaczynamy od minionej soboty, 27 listopada, kiedy to wiadomości zdominowały doniesienia o nowej mutacji koronawirusa, nazwanego Omikron. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że wszystkie kraje świata muszą przygotować się na ryzyko nowych wzrostów infekcji. Według wstępnych ustaleń naukowców, koronawirus w tej nowej odmianie Omikron może przenosić się między ludźmi szybciej niż dotychczasowe szczepy. Badania jednak jeszcze trwają, część krajów zamknęło swoje granice, inne wprowadziły dodatkowe obostrzenia. O szczegółach Michał Strzałkowski. Wariant Omikron z południowej Afryki ruszył już w podróż po świecie. Pod koniec tygodnia ten szczep koronawirusa stwierdzono w kolejnych krajach. Do listy tych, gdzie jest on już na pewno obecny, dołączyły Indie, europejska część Francji, Australia oraz Malezja. Infekcję potwierdzono u 19-letniego mężczyzny. To obcokrajowiec, który kilka dni temu przyleciał do Kuala Lumpur z RPA z przesiadką w Singapurze. Pacjent czuje się dobrze i właściwie to nie ma żadnych objawów. Wszyscy pasażerowie samolotu, kierowca taksówki, który go wiózł, oraz bliscy pacjenta trafili jednak na kwarantannę. Ale testy na koronawirusa u wszystkich, poza tym mężczyzną przybyłem z RPA, dały negatywne wyniki. Powiedział malezyjski minister zdrowia Khairi Jamaluddin. Malezja, tak jak wiele krajów na świecie, wstrzymała już połączenia lotnicze z południową Afryką. Nie zamknęła jednak swoich granic przed cudzoziemcami. Tymczasem nikogo poza własnymi obywatelami oraz rezydentami nie wpuszczają już Japonia i Izrael, które na zagranicznych turystów i pielgrzymów otworzył się raptem 1 listopada. Natomiast Australia, która dla cudzoziemców była zamknięta od marca ubiegłego roku i granice miała otworzyć 1 grudnia, na razie wszystko opóźniła o co najmniej 2 tygodnie. Natomiast Niemcy zabroniły wstępu do niektórych miejsc publicznych osobom niezaszczepionym. Dotyczy to instytucji kultury i rozrywki, lokali gastronomicznych czy meczów piłkarskich. Zmniejszono też liczbę dopuszczalnych uczestników wydarzeń masowych i imprez, w tym rodzinnych. Rząd federalny zastanawia się też nad wprowadzeniem obowiązku szczepień. Decyzję rządu federalnego i rządów landowych przedstawiła ustępująca kanclerz Angela Merkel. Deshalb haben wir heute von einem Akt der nationalnej solidarności. Mówimy tu o akcie narodowej solidarności, tak aby zmniejszyć liczbę nowych infekcji i tym samym zmniejszyć presję na naszą służbę zdrowia. Tymczasem w samej RPA, gdzie stwierdzono dotąd najwięcej zakażeń wariantem Omikron na świecie, sytuacja epidemiczna gwałtownie się pogorszyła, a liczba nowych infekcji z dnia na dzień potrafi się podwoić. Do szpitali trafiają głównie ludzie dotąd niezaszczepieni. Niestety także dzieci, które wciąż zaszczepić się nie mogą. Ale nawet w najludniejszej prowincji Gauteng, gdzie jest 80% zakażeń omikronem, sytuacja nie jest jeszcze alarmowa. Problemem będzie, jeśli trend rosnący się utrzyma, a liczba hospitalizacji zacznie gwałtownie rosnąć. Opowiadał południowoafrykański minister zdrowia Joel Fala. Część krajów zaczyna więc przyspieszać akcję szczepień, bo choć na razie nie wiadomo, czy Omikron będzie się obecnie stosowanym szczepionkom na koronawirusa wymykał, to dawka przypominająca na tyle znacząco podnosi liczbę przeciwciał, że zdaniem naukowców taka ochrona powinna wystarczyć. Część lekarzy z RPA wskazuje natomiast, że ich zakażeni Omikronem pacjenci wykazują słabsze niż przy innych wariantach koronawirusa objawy. Te obserwacje wymagają jednak jeszcze potwierdzenia. Dlatego WHO, w osobie dyrektora na rejon zachodniego Pacyfiku Takeshiego Kasai, zaapelował do wszystkich państw świata o ostrożność i czujność. COVID-19 rozprzestrzenił się po całym świecie, więc skoki liczby zakażeń są możliwe wszędzie. One nie powinny być dla nas zaskoczeniem. Wciąż przecież na świecie dominuje wariant Delta, o którym wiemy, że szybko się rozprzestrzenia i jest groźny, zwłaszcza dla niezaszczepionych osób. Im szerzej będzie się rozprzestrzeniał koronawirus, tym więcej będzie mutacji. Pojawienie się Omikrona pokazuje, że nie możemy tracić czujności. Tymczasem producenci szczepionek, czy to koncern Moderna, czy konsorcjum Pfizer-BioNTech, zapowiedzieli już pracę nad tym, aby kolejne dawki uwzględniały na pewno wariant Omikron. To były wydarzenia soboty, za chwilę niedziela. Oh, Świat do trzeciej. Niedziela, 28 listopada. Stany Zjednoczone. 26-letni mężczyzna przeżył 2,5-godzinny lot w podwoziu samolotu lecącego z Gwatemali. Po wylądowaniu na lotnisku w Miami został zatrzymany przez amerykańską Straż Graniczną i przewieziony do szpitala na badania. W sprawie prowadzone jest śledztwo. Obywatele Gwatemali należą do najczęściej zatrzymywanych podczas prób nielegalnego przekroczenia granicy amerykańskiej. Chiny. Chińska policja schwytała obywatela Korei Północnej, który uciekł z więzienia i pozostawał na wolności ponad 40 dni. Za jego schwytanie wyznaczono nagrodę o równowartości 23 tysięcy dolarów. W 2013 roku 39-letni mężczyzna uciekł z Korei Północnej. Został złapany i skazany za nielegalne przekroczenie chińskiej granicy, kradzież i rozbój. Dokonał bowiem napadu na kilka domów, ukradł pieniądze i telefony komórkowe, a także ranił nożem kobietę. Za 2 lata miał opuścić więzienie i być deportowany. W chińskich więzieniach przebywa ponad 1000 uciekinierów z Korei Północnej. Peru. Północ kraju nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5. Ziemia zatrzęsła się około 6 rano czasu miejscowego. Wstrząsy były odczuwalne praktycznie w całym Peru. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych ani stratach materialnych. Czechy. Prezydent Miloš Zeman mianował nowym premierem Petra Fiale. W związku z wykrytym u prezydenta koronawirusem ceremonia odbyła się przy zachowaniu nadzwyczajnych środków sanitarnych. Prezydent Miloš Zeman został oddzielony od pozostałych uczestników uroczystości szklaną ścianą. Akt nominacyjny został podpisany przez niego już dzień wcześniej, po czym dokument zdezynfekowano. I taka była niedziela na świecie. Za chwilę poniedziałek. Them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. Green seagull turned a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. Przegląd wydarzeń minionych 7 dni na świecie. Świat do trzeciej. Poniedziałek, 29 listopada. Austria. W Wiedniu nowe rozmowy atomowe Iranu ze światem. Wspólnota międzynarodowa chciałaby doprowadzić do zawarcia nowego porozumienia z Teheranem, by ten nie mógł wyprodukować broni atomowej. Rozmowy będą pierwszymi bezpośrednimi negocjacjami między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i innymi światowymi mocarstwami od czasu wyjścia z dotychczasowego porozumienia przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa i od początku kadencji nowego irańskiego prezydenta konserwatywnego Ebrahima Raisi. Stawką jest powrót do porozumienia nuklearnego z 2015 roku, które nakładało na Iran poważne ograniczenia w produkcji uranu. Nowe irańskie władze stawiają jednak nierealistyczne żądania zniesienia wszystkich sankcji nałożonych na Iran od 2017 roku. Równocześnie Iran zwiększył produkcję uranu, łamiąc ustalenia dotychczasowej umowy. Odmawia też wpuszczenia inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do części ośrodków. Z tego też powodu zdaje się, że negocjacje mają małe szanse powodzenia. Ukraina. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prowadzi śledztwo w sprawie możliwego zamachu stanu. Kilka dni temu o zagrożeniu takim zamachem poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Wskazał on wówczas na jednego z ukraińskich oligarchów jako osobę, która może być zamieszana w działania antypaństwowe. Paweł Buszko. Jak napisano w komunikacie Służby Bezpieczeństwa, postępowanie prowadzone jest w związku z przygotowywaniem przez obywateli Ukrainy i Rosji działań mających na celu przejęcie władzy w państwie. W zeszły piątek ukraiński prezydent poinformował, że według przedstawionych mu materiałów zamach stanu planowany jest na 1 lub 2 grudnia. Wołodymyr Zełenski mówił też wtedy, że do zamachu stanu może być wciągany Rinat Achmetow, czyli najbogatszy Ukrainiec. Sam oligarcha wówczas zaprzeczył i nazwał tę informację kłamstwem. W ostatnim czasie stosunki między Achmetowem i prezydentem oraz jego otoczeniem są bardzo napięte. Według obserwatorów życia politycznego przyczyną są m.in. wprowadzane przez prezydenta regulacje antyoligarchiczne, ale też walka o wpływy w ukraińskim parlamencie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był poniedziałek, za chwilę wtorek. Sure to be changing your ways. I met a cheerleader, was a real young breed. All the times I could reminisce. All the best things of loving with a sister and a cousin. Only started with a little kiss like this. Świat do trzeciej. Wtorek, 30 listopada. Stany Zjednoczone. 3 osoby zginęły, a 8 zostało rannych w strzelaninie w szkole średniej Oxford High School na przedmieściach Detroit. 15-letni uczeń oddał około 20 strzałów. 3 uczniów zginęło na miejscu. Wśród 8 rannych osób jest nauczyciel. Sprawca został aresztowany, ale jego tożsamości nie ujawniono. Nie wiadomo też, jaki był jego motyw. Barbados. Królowa brytyjska przestała być głową państwa. Karaibska wyspa wypowiedziała przysięgę wierności. W ten sposób zerwała unię personalną z Wielką Brytanią i ogłosiła się republiką. W uroczystości uczestniczył książę Karol. O szczegółach Magdalena Skajewska. From this day and forever declare Barbados a parliamentary republic. Uroczysta ceremonia, ściągnięcie z masztu sztandaru królowej, pokaz fajerwerków i koncert 100-osobowej orkiestry grającej na tradycyjnych bębnach. Tak Barbados świętował zerwanie z brytyjską koroną. Possessing a clear sense of who we are. Mając jasne pojęcie o tym, kim jesteśmy i do czego jesteśmy zdolni, kierujemy nasz okręt ku nowej republice. Robimy to po to, by móc w pełni korzystać z naszej suwerenności. The full substance of our sovereignty. Mówiła pierwsza w historii prezydent kraju Sandra Mason. Barbados ogłosił niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1966 roku, ponad 3 wieki po przybyciu na wyspę pierwszych angielskich osadników i przekształceniu jej w kolonię cukrową opartą na morderczej pracy setek tysięcy afrykańskich niewolników. Utworzenie republiki jest nowym początkiem, ale i punktem kontynuacji. To kamień milowy na długiej drodze, którą podróżowaliście i na której budowaliście od czasów najczarniejszych dni naszej przeszłości i strasznych zbrodni niewolnictwa, które na zawsze pozostaną plamą na naszej historii. Mówił podczas uroczystości książę Karol. Dążenia do ogłoszenia republiki trwały na Barbadosie ponad 2 dekady. Wyspa pozostanie członkiem Commonwealthu, ale teraz będzie mogła w pełni samodzielnie pisać swoją historię, także przez wybór narodowych bohaterów. Taki tytuł pierwszego dnia nowej republiki otrzymała znana gwiazda muzyki pop, pochodząca z Barbadosu, Rihanna. Lśni dalej jak diament i przynosi dumę swojemu narodowi. Mówiła premier Mia Motley, parafrazując słowa jednego z hitów Rihanny. Barbados to nie pierwszy kraj, który zerwał unię personalną z Wielką Brytanią. Wcześniej zrobiły to m.in. Trinidad i Tobago czy Mauritius. Dziękuję bardzo, to był wtorek, za chwilę wydarzenia środy. Do you remember chalk hearts melting on a playground wall? Do you remember Don escapes from moonwashed college halls? Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember I thought it was confetti in our hair? By the way, didn't I break your heart? Excuse me, I never meant to break your heart. Słuchają Państwo magazynu korespondentów i komentatorów Świat do trzeciej. Środa, 1 grudnia. Niemcy. 4 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko, w wyniku wybuchu bomby lotniczej na placu budowy w pobliżu monachijskiego dworca głównego. Świadkowie mówią o głośnym huku oraz kłębach dymu widocznych z odległości kilku kilometrów. Bomba lotnicza pochodziła z okresu II wojny światowej i ważyła około 250 kg. W trakcie detonacji jej odłamki rozprysły się na wszystkie strony. Ruch kolejowy został zawieszony. Łotwa. Sytuacja na wschodzie była głównym tematem dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Rydze. NATO ponownie przestrzegło Rosję przed ewentualną inwazją na Ukrainę. Rosja od kilku tygodni wysyła na granicę z Ukrainą tysiące żołnierzy oraz ciężki sprzęt. Władze w Kijowie twierdzą, że Moskwa zmobilizowała 90 tysięcy żołnierzy. Kreml z kolei twierdzi, że uspokojenie sytuacji nie jest możliwe, bo Ukraina... Kreml z kolei twierdzi, że uspokojenie sytuacji nie jest możliwe, bo Ukraina po drugiej stronie granicy także gromadzi swoje wojska. Ministrowie sojuszu podkreślili, że taka agresja będzie Rosję sporo kosztować. Z Rygi relacja naszego wysłannika Wojciecha Cegielskiego. We have just concluded a meeting of NATO foreign ministers. Szef NATO Jens Stoltenberg oświadczył po spotkaniu, że wszystkie kraje sojuszu są zgodne w sprawie dalszych działań na wypadek agresji Rosji na Ukrainę. Musimy być czujni i unikać eskalacji napięcia. Ministrowie jasno dali do zrozumienia, że jakakolwiek przyszła agresja Rosji będzie mieć wysoką cenę i będzie wiązać się z poważnymi politycznymi i ekonomicznymi konsekwencjami dla Rosji. O konsekwencjach mówił także szef dyplomacji Unii Europejskiej, Borrell. Musimy zrobić wszystko, żeby jasno wybrzmiało, że każda agresja na Ukrainę spotka się z mocną odpowiedzią. Podczas spotkania politycy rozważali możliwe scenariusze na wypadek rosyjskiego ataku, ale szczegółów nie ujawniono. Wiadomo jedynie, że decyzja o ewentualnych sankcjach gospodarczych musiałaby należeć do poszczególnych krajów oraz do Unii Europejskiej, a nie do NATO. Sankcje zapowiedzieli już Amerykanie. Daliśmy Kremlowi jasno do zrozumienia, że odpowiemy w sposób zdecydowany, nakładając cały wachlarz sankcji gospodarczych, od jakich w przeszłości się powstrzymywaliśmy. To amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Polityk ma w najbliższych dniach spotkać się w Sztokholmie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Politycy będą w szwedzkiej stolicy na posiedzeniu OBWE. Antony Blinken oświadczył też, że NATO jest gotowe, by wzmocnić obecność wojskową sojuszu na wschodniej flance, czego domagali się m.in. polski prezydent Andrzej Duda. Kwestie dzisiaj rzeczywiście dyskutowałem z panem sekretarzem generalnym jako... oraz władze Litwy i Łotwy. Szczegóły jednak na razie nie są znane. Na spotkaniu w Rydze obecni byli także ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Gruzji, czyli krajów, które w przeszłości były już celami rosyjskich ataków. Biorąc pod uwagę, że zagrożenie nową rosyjską inwazją na Ukrainę jest bardzo poważne, Europa może być teraz w krytycznym punkcie swojej historii. Uważamy, że to właśnie teraz należy pokazać siłę, żeby nie musieć jej udowadniać znacznie później. To minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Polityk apelował też, by Europa miała gotowe sankcje na Rosję na wypadek agresji na jego kraj. Dziękuję bardzo. To była środa. Za chwilę wydarzenia czwartku. I wish you could swim.